odporność jest ważna zawsze, ale w obecnej sytuacji ma fundamentalne znaczenie. Do najbardziej uznanych składników na odporność należą witamina C i D oraz cynk. W tabletkach Fundamax znajdziemy je wszystkie i to w maksymalnych dawkach, a to też ma fundamentalne znaczenie. Do tego suplement diety Fundamax zawiera jeszcze selen i rutozyd. Fundamax to jedyny produkt o takim składzie. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Aflofarm. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pramodexol. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przed południem ma się odbyć konferencja prasowa ministra zdrowia w sprawie rozmów z ratownikami medycznymi. Zamknięcie Turowa zagrażałoby bezpieczeństwu energetycznemu Polski i Europy, mówi minister klimatu. Ground Zero w Nowym Jorku odwiedzi prezydent Andrzej Duda. Mamy informacje z ostatniej chwili. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował właśnie o podpisaniu porozumienia z protestującymi pracownikami służby zdrowia. Czekamy na konferencję prasową ministra oraz wiceministra Waldemara Kraski na temat rozmów z ratownikami medycznymi i ich pracodawcami. Wiceminister Piotr Bromber zapowiedział kontynuację rozmów z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia. Pierwsze spotkanie odbyło się wczoraj w Centrum Dialog w Warszawie. Kolejne ma się rozpocząć jutro o 11. Zamknięcie kopalni Turów zagrażałoby bezpieczeństwu energetycznemu Polski i Europy, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister klimatu Michał Kurtyka dodał, że sytuacja na rynku energii w Europie jest bardzo napięta. Polskie moce wytwórcze są wykorzystane do maksimum, dlatego że cena hurtowa na polskim rynku jest od kilku tygodni najniższa w całej Europie. Jesteśmy dzisiaj dostawcą bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla naszego kraju, ale dla całej Europy, bo te systemy po prostu są ze sobą połączone. To jest jedna wielka sieć elektroenergetyczna, która łączy Europę i wszystkie źródła wytwórcze na tym obszarze działają na rzecz tego samego systemu. Zamknięcia kopalni w Turowie domaga się od Polski Unijny Trybunał Sprawiedliwości. W poniedziałek nałożył na nasz kraj karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za to, że kopalnia nadal działa. Przed południem Trybunał Konstytucyjny ma wznowić rozprawę dotyczącą wniosku premiera Mateusza Morawieckiego na temat zbadania zgodności z konstytucją zasady wyższości unijnego prawa nad krajowym. Najlepszym wyjściem z sytuacji w Unii jest przestrzeganie traktatów unijnych, mówił w trzecim programie Polskiego Radia lider Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan. Nie możemy pozwolić na to, żeby rozmaite instytucje europejskie, choćby TSUE, czy Komisja Europejska, czy również Parlament Europejski, żeby kompetencje, które nie są im przypisane w traktatach, zawłaszczały. Premier zaskarżył 3 przepisy traktatu o Unii Europejskiej. Wniosek został złożony w marcu. Powodem jest spór o prymat sądownictwa. Za godzinę w Bolonii rozpoczną się uroczystości w hołdzie wyzwalającym miasto żołnierzom 2. Korpusu Polskiego. To część obchodów 80. rocznicy sformowania armii generała Władysława Andersa. Główną uroczystość zaplanowano po południu na polskim cmentarzu wojennym. Na cmentarzu w Bolonii spoczywa blisko 2000 polskich żołnierzy. Ostatni weterani 2. Korpusu oddadzą im hołd, a po mszy w intencji poległych odbędzie się wyjątkowo ważna uroczystość dla kombatantów. Uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Polskiej, która nosi imię 2. Korpusu Polskiego. Sztandar jako taki widomy znak kontynuacji tradycji niepodległościowej. Mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który przypomina, że Bolonia zakończyła szlak bojowy żołnierzy generała Andersa, ale radość ze zdobycia miasta łączyła się ze smutkiem i goryczą. Oni w Bolonii dowiedzieli się, że Polska decyzją mocarstw znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów. Większość przecież żołnierzy 2. Korpusu Polskiego to mieszkańcy przedwojennych kresów wschodnich. Oni wiedzieli, że już do swojego domu nie wrócą. W walkach o miasto poległo około 300 polskich żołnierzy. Bolonia, Witold Banach, Polskie Radio. Ground Zero w Nowym Jorku odwiedzi dziś prezydent Andrzej Duda. Wizyta w miejscu największego zamachu terrorystycznego w historii będzie kolejnym punktem pobytu głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda złoży wieniec pod drzewem przetrwania, jednym z symbolicznych miejsc na Ground Zero. Zwiedzi też pobliskie muzeum i będzie przy pomniku upamiętniającym niemal 3000 osób, które zginęły w zamachach z 11 września. Prezydent odda hołd ofiarom tego straszliwego zamachu i spotka się z ludźmi, którzy świadczyli wówczas pomoc, którzy ratowali, funkcjonariuszami polskiego pochodzenia. Zapowiada prezydencki minister Jakub Kumoch. W tym roku minęło 20 lat od dnia, w którym porwane przez Al-Kaidę samoloty wbiły się w wieżę Światowego Centrum Handlu, najwyższe wówczas budynki na półkuli północnej. Obie wieże zawaliły się, grzebiąc pod gruzami zarówno pracujące w nich osoby, jak i strażaków czy policjantów, którzy spieszyli z pomocą uwięzionym w płonących budynkach. 11 września 2001 roku trzeci porwany samolot spadł na Pentagon, a czwarty na pole w Pensylwanii. Zamachu dokonała Al-Kaida, a atak spowodował późniejsze interwencje wojskowe Amerykanów w Afganistanie i w Iraku. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga kibice tenisa, uwaga kibice talentu Igi Świątek. Proszę się nie zdrzemnąć. Nasza rakieta numer jeden gra dziś w halowym turnieju WTA w Ostrawie w drugiej rundzie z Julią Putińcewą. Kazachka przystąpi do tego spotkania, czując w nogach wczorajszy mecz z Chinką Shuai Zhang. Panie ganiały po korcie 3,5 godziny i to na pewno będzie handicap Igi. Nie da się nawet przy dzisiejszych sposobach w pełni zregenerować po takim wysiłku. Do spotkania następnego dnia. Mecz Igi z Putińcewą późnym popołudniem po 15. W kraju całe mnóstwo meczów jednej 32 finału w piłkarskim Pucharze Polski i święto w Suwałkach. Do miasta, w którym urodzili się Maria Konopnicka i Andrzej Wajda, przyjeżdża mistrz Polski Legia Warszawa. Ten mecz o 17.30. Już o 14.30 Górnik w Zabrzu zagra z Radomiakiem. Pora meczu żywcem wyjęta sprzed kilkudziesięciu, no może kilkunastu lat. O 20.30 Stal w Mielcu spotka się z Wisłą Kraków, a rozpędzający się Raków Częstochowa wybiera się do Rzeszowa. Mecz ze Stalą o 19.15. To dzisiaj, wczoraj z rozgrywkami pożegnała się Pogoń Szczecin, przegrywając sensacyjnie 1-2 na wyjeździe z KKS-em Kalisz. Zostajemy przy futbolu. Nasze piłkarki pokonały Armenię 1-0 w kolejnym meczu eliminacji mundialu. Gola na wagę 3 punktów strzeliła w Erywaniu Weronika Zawistowska, ale nie była zadowolona z występu reprezentacji Polski. Tak na gorąco to mogę powiedzieć, że no był to ciężki mecz. Na pewno włożyłyśmy dużo walki w ten mecz. Byłyśmy też zmęczone po meczu z Belgią, ale też nie może to nas usprawiedliwiać. No cieszy jedynie to, że wygrałyśmy 1-0 i zgarniamy 3 punkty do Polski. To jeszcze opinia selekcjonerki naszej kadry Niny Patalon. Nie mogliśmy tutaj za bardzo zagrać z kontrataku, co też bardzo lubimy. Dlatego przeciwnik, który trochę szybciej zamykał nam przestrzenie, a my niestety odwrotnie, trochę wolniej staraliśmy się je sobie tworzyć, po prostu powodował, że tego miejsca było bardzo mało i wypychał nas z piłką z powrotem. Skala trudności w kwalifikacjach Mistrzostw Świata teraz gwałtownie wzrośnie. Za miesiąc Polki grają w Łodzi z faworytkami do wygranej w grupie Norweszkami. Jeszcze siatkówka i rozpędzająca się karuzela z nazwiskami nowego trenera naszej reprezentacji siatkarzy. Po tym jak zrezygnował z prowadzenia Słowenii, wsiadł na nią Alberto Giuliani. Nieoczekiwanie spore szanse ma też inny Włoch, Lorenzo Bernardi. Oczywiście w grze pozostaje też Serb Nikola Grbić, który całkiem niedawno wygrał z Zaksą Ligę Mistrzów, i Andrea Anastasi, na co dzień pracujący w Warszawie z klubem, który dość często zmienia nazwy. Niezmiennie na naszej antenie kolejne wiadomości sportowe po 17. Zapraszam w imieniu człowieka wielu talentów sportowych, Dariusza Urbanowicza. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu i śniegu z deszczem. Bez znaki da się porywisty wiatr. Na termometrach w Zakopanem 9 stopni, w Augustowie 10, w Rzeszowie 12, w Warszawie i Krakowie 13, w Gdańsku i Wrocławiu 14, w Poznaniu 15, w Szczecinie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty a o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz 2 produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz 3 produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak 4, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa,

Trójce przed południem. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a wydaje Jacek Pietrasik. Teatr Telewizji Polskiej jest w dobrej formie. Podczas festiwalu Dwa Teatry został przedstawiony plan repertuarowy na najbliższe miesiące i brzmi on ciekawie, nie tylko jeśli chodzi o tytuły, ale też wykonawców, bo w końcu jednak teksty tekstami, ale to ludzie je mówią i od nich zależy, jak będziemy je interpretować. Tak więc naszym gościem w tej godzinie będzie dyrektor Teatru Telewizji Polskiej, pani Karolina Cyz. O ekonomii opowie Arkadiusz Ekiert, a na początek oczywiście Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast, ale to za chwilę. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Się kryje w gąszczu słów Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. St. Vincent David Byrne. The forest awakes. And it begins, the forest awakes, a desert at dawn. Las się budzi, a pustynia też się budzi o świcie, tak? Prawda? It's a strange one, this is just lots of metaphory, I think. A mountain at night and the rhythm moves on. Góra budzi się w nocy, bo to cały czas jest tym orzeczeniem, a rytm idzie swoim tempem. Yes, I think it's, the song is about nature, about nature waking up, moving on. And then the people awake, they're marching along. Ludzie się budzą, idą przed siebie. Tak, maszerują. The streets are alive, ale with a terrible song. ulice ożywają, ale to nie jest przyjemna melodia. Tak, czyli ta natura, przyroda jest piękna, ale ta ludzkość nie bardzo. Forwards and backwards these people in every direction. Ludzie idą w różnych kierunkach. Tak, do przodu, taki do tyłu, w każdym szał, kierunku. Prawda? And i znowu przyroda. The shifting of light on the banks of the river. Zmieniają się światła na wybrzeżu. Chodzi o brzeg rzeki. Tak jest. I'm free, but I'm keeping my clothes on. Jestem wolna, ale jestem ubrana też. Tak. Wolna w środku. Jestem wolna w środku, ale ta powierzchowność jest jakby wymagana przez cywilizację. Pięknie, pięknie. I'm marching along the street where you live. Idę sobie przed siebie po ulicy, na której ty mieszkasz. I'm calling your name. Wzywam cię. Thank you. The song is a gift, the song is a road. Pieśń jest prezentem, darem, a pieśń jest też drogą. Tak jest. A road is a face. A face is a time. Droga to twarz, a twarzą jest czas. Yes, to sama metafora, prawda? And a time is a place of relief. Czas to także miejsce, miejsce spoczynku. Yes, beautiful. And then this is more complicated. The heart is a simple equation. Proste równanie, tak, serce. Serce. With beautiful words and with beautiful people. Z pięknymi słowami i z pięknymi ludźmi. And the song goes on and on. St. Vincent, David Byrne. The Forest Awakes. Thank you.

Trójce przed południem, czas na teatr, Teatr Telewizji Polskiej. Naszym gościem jest pani Karolina Cys, dyrektor Teatru Telewizji Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, Kalina Cys. Przepraszam, Kalina Cys. Pani dyrektor, to miły czas za nami, bo festiwal Dwa Teatry w Zamościu zakończył się. Wspaniałe nagrody dla wspaniałych twórców, którzy związani są z Teatrem Telewizji od dawna. Pani Ewa Wiśniewska i pan Jerzy Zelnik. To, można powiedzieć, są legendy Teatru Telewizji Polskiej. To są legendy i Teatru Telewizji, ale też nie zapominajmy o Teatrze Polskiego Radia, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to wyjątkowy festiwal łączący te dwie wielkie sceny. Więc tak, to legendy tak Polskiego Teatru Telewizji, Polskiego Teatru, Polskiego Kina, ale również nie zapominajmy o słuchowiskach. Bardzo wzruszający to był wieczór, kiedy można było zainaugurować tymi wielkimi nagrodami Festiwal Dwa Teatry, który w tym roku rzeczywiście był wyjątkowy. Ja jestem bardzo ostrożna w używaniu przymiotników. Mam takie poczucie, że one zawsze jakoś osłabiają rzeczownik, ale rzeczywiście i samo miejsce, i Zamość, i to, że tak naprawdę na ten festiwal czekaliśmy 2 lata przez pandemię, i to, że on był jubileuszowy 20, to wszystko jakby dodawało zupełnie niezwykłej aury, takiej nieoczekiwanej. Ja nie ukrywam, mówię to z wielką pokorą, ale z zadowoleniem, nie przypuszczałam, że może być tak wspaniale po raz pierwszy w nowym miejscu. Też jest tak, że Zamość jest wyjątkowym miejscem, jeśli chodzi o teatr, bo przecież tam prezentowano pierwsze sztuki teatralne już w XVI wieku, więc ta tradycja jest dosyć głęboka, ale też, tak jak pani wspomniała, ten trudny czas pandemii sprawił, że ta bliskość między człowiekiem a widzem, bliskość tworzenia, tematy, ten rodzaj intymności, który pojawia się w realizacjach teatralnych, czy to Teatru Telewizji, czy Teatru Polskiego Radia, w ogóle teatru, jest zupełnie inna, bardziej intensywna i te rozmowy międzyludzkie są bardzo oczekiwane. Też jeśli ktoś miał wątpliwości, czy Teatr Telewizji Polskiej jeszcze jest potrzebny, pamiętam, że były takie czasy, że kiedy internet zaczął dominować, film zaczął dominować bardzo mocno, seriale, wszelkie platformy streamingowe, to teraz chyba nie ma żadnych wątpliwości, jak bardzo potrzebny jest Teatr Telewizji. Nie ma wątpliwości. Na Festiwalu Dwa Teatry prezentowaliśmy aż 26 spektakli Teatru Telewizji z ostatnich 2 lat. Teatr Polskiego Radia prezentował 48 słuchowisk. Ja nie ukrywam, sporo miałam różnych obowiązków i nie mogłam być na wszystkich prezentacjach, ale na tych, na których byłam i te, które też były mi jakoś relacjonowane, to właściwie prawie zawsze był kompiot. Byli widzowie, wypełniali salę po brzegi i co więcej, to nie była tylko taka obecność. Po spotkaniach organizowaliśmy rozmowy z twórcami, z aktorami, reżyserami i to zupełnie niespotykane, jak ożywione były te rozmowy. To były rzeczywiście dyskusje w gronie tak miłośników teatru, jak naprawdę osób, które o teatrze wiedzą więcej. I jeszcze to, co zaskakujące, które wiedzą, czego chcą od teatru, od nowego teatru. I to zaskakuje. Zaskakuje jak na miejsce, które przyjęło nas, przyjęło ten festiwal po raz pierwszy. A czego chcą w takim razie ci, których miała pani okazję usłyszeć od teatru? Chcą, by teatr był bliski im. Chcą klasyki. To jest dosyć ważne i ważne też dla nas, bo ja w momencie, w którym przejęłam Teatr Telewizji, nawet zleciłam takie badania fokusowe, by zobaczyć, czego szukać, ale też czego właśnie szukają widzowie. I te głosy takie, że jednak przez klasykę budować paralele z współczesnością i z naszymi problemami, że tego widzowie potrzebują, że to jest tak, że tytuły, które znamy, a które są na nowo odczytywane, ale odczytywane w konkretnych kontekstach, naszych kontekstach, naszych czasach, są dla widzów ważne i myślę, że to jest taki głos, który trzeba sobie wziąć do serca. Ja wzięłam już wcześniej, jeśli będzie możliwość porozmawiania w chwili o nowej ramówce telewizji, Teatru Telewizji Polskiej, to chętnie o tym opowiem. Zdecydowanie o tym porozmawiamy i to już za chwilę. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad domem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Trójce przed południem rozmawiamy o Teatrze Telewizji, a naszym gościem jest dyrektor Teatru Telewizji Polskiej, pani Kalina Cys. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry ponownie. To teraz, pani dyrektor, troszkę o tym repertuarze, który nas czeka przez najbliższe miesiące. Tych planów jest sporo, one są ciekawe i jest to, z tego co już mieliśmy okazję usłyszeć podczas festiwalu, dwa teatry, i klasyka, i też teatr współczesny. Tak, propozycje są dosyć zróżnicowane. Z jednej strony wielka klasyka polskiej literatury, trochę widowisk muzycznych i koncertów. Nie dało się tego uniknąć. To jest wielki rok, na który czeka cały muzyczny świat i świat kultury, czyli rok, w którym mamy konkurs szopenowski i tutaj jest taka premiera, która mam nadzieję będzie ukoronowaniem konkursu szopenowskiego. Będą rekonstrukcje cyfrowe, no będzie sporo niespodzianek. Będzie też Teatroteka, czyli cykl wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, czyli nowa polska dramaturgia. I jakby chciałabym tylko zacząć od tego, że rzeczywiście ten sezon jesienno-zimowy, najbliższe miesiące, to repertuar świadomie oparty w całości na polskiej literaturze. To jakby od tego chciałabym, żebyśmy zaczęli. To jest rok Norwida i Różewicza, więc jedną tutaj z pierwszych premier, o których chciałabym powiedzieć, to Tadeusza Różewicza, Stara kobieta wysiaduje. To już 4 października. Wielka reżyseria, pan Andrzej Barański, i właściwie w tym roku nie można było tego tytułu oddać w inne ręce. No, piękną kobietą, która będzie nam wysiadywała, będzie pani Ewa Dałkowska. Jesteśmy już w montażu, są przepiękne zdjęcia. Myślę, że ta realizacja państwa zaskoczy, bo to jest taki Różewicz, nie Różewicz, mocny bardzo temat, ale przedstawiony w bardzo poetycki i delikatny sposób. To jest taka interpretacja, która daje nam dużo nadziei, więc ja osobiście bardzo czekam na ten tytuł. I ponieważ jesteśmy już w październiku, to wydaje mi się, że warto wspomnieć i zaprosić, mam nadzieję, że o tym będziemy jeszcze mieli okazję z Państwem porozmawiać, na Lato w Noau. Kiedy rozmawiałam z panią Kingą Dębską, bo powiedzmy sobie, że to właśnie ta reżyserka przyjęła moje zaproszenie, to ona się chwilkę wahała, zastanawiała, a później powiedziała, no dobrze, to ja dlatego Iwaszkiewicza zmienię moje inne filmowe plany. I tak się właśnie stało. A ja dla tej produkcji postawiłam tak naprawdę tylko jedyny warunek. Warunkiem było to, by premiera mogła odbyć się w ten pierwszy poniedziałek po koncercie laureatów, byśmy spieli to Lato w Noau rzeczywiście z konkursem chopinowskim. I to się udało. Ja już widziałam pierwszą układkę. Jako George Sand, wielka, wspaniała aktorka, wielka kreacja. Jest to pani Katarzyna Herman. Marek Kostakowski będzie Chopinem. Mnie się od razu też przypomina, co pisała w swoich pamiętnikach George Sand, kiedy mówiła, że bywają anioły przebrane za mężczyzn i takim jest Fryderyk. I ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam, byście 25 października zobaczyli, czy tak jest w przypadku naszej realizacji, czy nasz Fryderyk, pan Marek Kosakowski, zostanie uskrzydlony tą rolą, czy nie. Bardzo serdecznie na to zapraszam, szczególnie też, że graliśmy to w plenerach, a za kostium odpowiedzialna była Dorota Rockplo, więc proszę sobie wyobrazić, jakie kreacje przywiozła z Paryża. Mocny zestaw w takim razie, zdecydowanie, a też myślę, że jeśli chodzi o aktorów, panią Katarzynę Herman i Marka Kosakowskiego, to będzie to niezapomniany duet, bo każdy z nich niesie w sobie pewnego rodzaju tajemnicę w ogóle jako twórcy i artyści, takie mam wrażenie, bo miałam okazję na scenie podziwiać każde z nich właściwie. Co poza tym, jeśli chodzi o klasykę, wiem, że będzie też Balladyna, to jest... Będzie super produkcja, tak, Balladyna... Trudny tekst, mam wrażenie, bo z jednej strony jest to mocno związane z takim okresem szkolnym, a z drugiej strony dotyka tematów bardzo trudnych i jest to tekst bardzo głęboki, z ogromnym potencjałem. W tej ramówce nie boimy się trudnych tematów. Włodek Pawlik też przyjął nasze zaproszenie i przygotował dla nas takie widowisko muzyczne oparte na tekstach Cypriana Kamila Norwida, więc naprawdę nie boimy się wielkich piór. Tak, super produkcja. Podjął się jej Wojciech Adamczyk. Zresztą, gdy byliśmy po raz pierwszy w historii Festiwalu Dwa Teatry, prezentowaliśmy swoją ramówkę właśnie jako wydarzenie towarzyszące festiwalu. Pan Wojciech Adamczyk nie mógł przyjechać do Zamościa, ale no, ponieważ akurat trwają próby, nie będziemy tego ukrywać, że też prezentujemy ramówkę, która powstaje. To jest też niezwykłe, że nie mówimy o czymś, co już jest nagrane, skolaudowane i tylko czeka na emisję, tylko prezentujemy ramówkę, która powstaje tu i teraz. I wtedy właśnie Wojciech Adamczyk był w Warszawie, łączyliśmy się ze studiem i był między innymi z Katarzyną Ucherską, z Dorotą Chotecką, z Grzegorzem Dałkrzewiczem. No zdradzę Państwu, Katarzyna Ucherska, Balladyna, no myślę, że będzie niezwykle i to mierzenie się z tym wielkim tekstem, ono się właśnie dokonuje nie przez czytanie tego tekstu jako lektury, ale na pewno przez czytanie go również dla młodszego widza, bo chciałabym bardzo, mam nadzieję, że to się uda w jakiejś mierze, przekonać do teatru telewizji tych nieprzekonanych. Bo to, że mamy stałych widzów, to Zamość wylał nam ten miód na serce i wiemy, że oni są i że kochają teatr telewizji, oglądają, pamiętają wielkie kreacje. Podczas wręczenia tych nagród pani Ewie Wiśniewskiej czy panu Zelnikowi mieszkańcy Zamościa podchodzili, dziękowali za konkretne role, które są ważne w ich życiu, więc ja wiem, że to grono jest ogromne i ono jest wierne, ale do grona tych przekonanych trzeba jeszcze doprosić tych nieprzekonanych, pokazać im, jaki teatr telewizji może być. I mam nadzieję, że tą superprodukcją nam się to uda. Myślę, że każda z tych propozycji może być takim przyczynkiem, bo też różne mają gusta ci młodzi ludzie również. Może to okazać się lato w Noam na przykład. Bardzo dziękuję. Tak. Albo polowanie na koraluchy Janusza Głowackiego, bo i to mamy przecież w swoich planach. No i Teatroteka. A na finał pewien musical, od którego w Polsce rozpoczęła się historia musicalu, więc myślę, że nie będzie widza, który nie znalazłby w ofercie jesiennej Teatru Telewizji czegoś dla siebie. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Kalina Cys, dyrektor Teatru Telewizji Polskiej. Dziękuję bardzo. Ale co tam w ekonomii? Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Dziś w Katowicach trzeci, już ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Od poniedziałku kilka tysięcy uczestników rozmawia o najważniejszych tematach gospodarczych. Na ostatni dzień kongresu zaplanowano m.in. dyskusję o przyszłości gałęzi przemysłu tradycyjnie kojarzonych ze Śląskiem, jak górnictwo i hutnictwo. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego Wojciech Kuśpik podkreśla, że przyszłość tych branż jest istotna nie tylko dla Górnego Śląska. Staramy się rozmawiać o wszystkim tym, co jest ważne z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia rozwoju Europy, Polski, czy też właśnie regionu śląskiego. No na pewno transformacja regionów górniczych, transformacja energetyki czy górnictwa, no to jest taki temat, który mocno dotyczy Śląska, no ale nie tylko Śląska, no bo też teraz jest głośny temat Turowa, czy Konina, czy Bełchatowa. No jednak polska energetyka była do tej pory mocno oparta o węgiel i to jest taka transformacja naszej gospodarki, która jest bardzo istotna. Uczestnicy kongresu będą dziś rozmawiali też m.in. o przyszłości turystyki i branży spożywczej oraz o walce ze smogiem. Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich. Tak skomentowała Polskiej Agencji Prasowej poniedziałkową decyzję TSUE o nałożeniu na Polskę kar za wydobywanie węgla w kopalni Turów europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Chcemy polubownego zakończenia sporu z Czechami. Postanowienie TSUE stoi w kontrze do polubownego załatwienia sprawy. Prowadzimy rozmowy ze stroną czeską mające na celu uzgodnienie w formie umowy międzynarodowej kompleksowych ram oceny i monitorowania wpływu działalności kopalni w regionie, tłumaczy eurodeputowana. Przypomnijmy, w 2020 roku polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego na kolejne 6 lat do 2026 roku, a pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. Teraz powiem o tym, co można przeczytać w dzisiejszej prasie ekonomicznej. Przybywa niestety prób kradzieży pieniędzy. Dominują metody socjotechniczne, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Mimo prowadzonych kampanii i działań edukacyjnych obserwowana jest tendencja wzrostowa liczby takich oszustw, mówi Jacek Barszczewski z Komisji Nadzoru Finansowego. Schemat jest prosty. Oszuści dzwonią do klienta banku i informują go, że właśnie padł ofiarą przestępstwa i ktoś włamał się na jego konto lub zaciągnął kredyt. Podają się za pracownika banku, biura informacji kredytowej lub nawet policji. Później, jak dodaje, oszuści nakłaniają klienta do transferu jego pieniędzy na rzekomo bezpieczne konto, które w rzeczywistości jest kontrolowane przez nich. To tylko jedna z metod. Mimo prowadzonych kampanii i działań edukacyjnych, których inicjatorami są obok Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego, podmioty rynku finansowego oraz Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Policja czy UOKiK, obserwowana jest tendencja wzrostowa liczby takich oszustw. Ich ofiarami są konsumenci, niejednokrotnie tracący oszczędności całego życia, mówi Rzeczpospolitej Jacek Barszczewski z KNF. Przetwórcy ryb skarżą się na ograniczenia w dostępie do surowca i na koszty transportu, ale ceny będą jeszcze wyższe, podaje dzisiejszy Puls Biznesu. Od początku roku ceny zakupu dzikiego łososia czy tuszy dorsza na północnym Atlantyku, surowców wykorzystywanych do przetwórstwa, wzrosły o ponad 25%. To poważny problem dla polskich przetwórców, którzy surowiec czerpią przede wszystkim z zagranicy, pisze Puls Biznesu. W 2020 roku, jak dodaje, powołując się na dane Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, sprowadzili oni z zagranicy 643 tony ryb, czyli o 6% więcej niż rok wcześniej, o wartości ponad 10 miliardów złotych. Jednocześnie w ostatnich kilkunastu miesiącach na całym świecie poszybowały ceny frachtu. Przed pandemią koszt kontenera chłodniczego, w którym sprowadzane są ryby, wynosił około 4000 dolarów. Dziś jest to aż 14 tysięcy dolarów, pisze gazeta. Przetwórcy, jak czytamy, mają również trudności z czerpaniem surowca na Morzu Bałtyckim. W 2020 złowiono zaledwie 130 tysięcy ton ryb o wartości 152 milionów złotych. W 2015, choć pozyskano niewiele więcej, bo 134 tysiące ton surowca, jego wartość wyniosła 203 miliony złotych. To wszystko na dziś. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Miłego dnia.